szervezetek, akiknek semmilyen hozzáértésük nincsen a hallgatótérő munkátokhoz! Tölöm ez a lényeg most! Megdögött az elésztársuk, és egy másik zenekar az ő hódestjének a fotóját használta fel. Egyből jelenteni akarták őket. Rendőrséghez fordultak. Ők amúgy 10 éven át halott emberek fotóit használták fel a lemezborítóikhoz. Az teljesen rendben van. Rendben volt. Az klassz volt. Viszont úgy, hogy már egy közeli ismerősüket kell viszont látniuk ebben a formában. Az már elfogadhatatlan. A Gore Grinderek kibaszott túlnyomorékok. Már is szájnos a